अंत में जो है उसका जब बहुत प्रीति हो गई तो महात्मा के पीछे पड़ा कि आप हमको दीक्षा दे दीजिए। बहुत महात्मा ने बहुत कहा भाई, तुमने कहा है कि मेरी माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, अब भाई की सेवा तो हमने बहुत ही कर दिया, अब हमको आप जो है वो अकेला बना दी। बहुत पीछे पड़ गया तो महात्मा ने कहा अच्छा जो है वह पूछ लो, अपने भाई से पूछ लो, कल गुरु पूर्णिमा है कर देंगे तुम्हारे लिए। अब वो तैयारी सब कर लिया, जब वहां से जो है तैयारी करके चला, उसके भाई ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा महात्मा जी के पास जा रहा हूँ शिष्य बन। अब उसका भाई जो है वह एकदम नाराज हो गया, इतने दिन तो नहीं बोला था, नाराज हो गया, गांव घर को जुटा लिया, गांव घर को लेकर के महात्मा के पास पहुंच गया कि हमारे गांव के रोटी खाते हो, हमारे लड़के को साधु बने। ऐसा जो है वह सारे गांव के लोग घेरे कि महात्मा को तो देखा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। महात्मा ने कहा बेटा मैं तो जाता हूँ, अब रोने लगा, कहा रोता क्यों है, कहा महाराज मैं तो बड़े संकट में पड़ जाऊंगा। तो महात्मा ने एक मंत्र उसके कान में कह दिया और कहा जा अपने भाई के साथ सेवा कर। अब महात्मा तो चले गए वहां से, महात्मा नहीं रुके, महात्मा चले गए। अब वो आया से पहले से ज्यादा काम करने लगा अपने घर में, भाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया। पर भाई देखता है कि थोड़े दिन के बाद क्या काम तो ज्यादा करता है, पर कोई मांगने वाला भीख मांगने वाला आया, एक किलो अनाज छोड़ दिया उसके झोले में, कोई और गरीब आया मांगने के लिए, दो किलो अनाज छोड़ दिया उसकी झोली में। काम में कहीं गड़बड़ी नहीं करता, सेवा खूब करता है। कोई महाराज हमारे कोई साथ वो आ गया कि कोई हमारे पास कमंडल ने उठा के दे दिया, अब ऐसे जब एक महीना चला ये कृत्य, तब उसका बड़ा भाई आया कहा कि भैया तेरे को साधु बनना हो तो तू साधु बन जा। पर मेरा घर बर्बाद हो गया। तो महात्माओं के पास युक्ति भी तो होती है, आज्ञा मिल गई, साधु बनने की आज्ञा मिल गई, अब पहले नहीं मिली, तब जगत की रीति ऐसी साधु बनने की आज्ञा मिल गई। तो ऐसे है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल के श्लोक में ये बात आ गई थी कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपु प्राप्तम्। तात्पर्य निकला कि आत्मा जो है ये जीव जो है वह स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। कैसे है कि जिसने अपने विवेक बुद्धि के द्वारा इस मन को जीत लिया है, कार्य करण संघात को जीत लिया है, तो इसका सदुपयोग कर सकता है। यानी मानव जीवन के चरम लक्ष्य जो परमात्म प्राप्ति है, इसमें इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो सदुपयोग करके अपना हित साध सकता है, यानी जन्म मरण के चक्र से अपने को निकाल सकता है, तो अपना मित्र हो गया। ऐसा मन जिसके पास है, जीता गया कार्यकर्ण संघात है, तो वो क्या हो गया कि मित्रवत हो, ऐसा मन मित्रवत हो जाता है। और यदि जो है वह ऐसा नहीं है तो वो शत्रु ही है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु और आत्मन, यदि नहीं जीता गया है तो वही मन अपना शत्रु हो जाएगा। इसी बात को लेकर के अगले श्लोक को में बताते हैं कि वस्तुतः मित्रता कैसी है, कौन सा अपना मित्र कैसे है और अपना मित्र शत्रु कैसे है। आत्मा शब्द बहुत विलक्षण है। आत्मा का अर्थ जो है वह शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ जो है मन भी होता है सूक्ष्म शरीर, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है, और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। ये चारों प्रकार का, इसलिए अगले श्लोक का अर्थ यद्यपि यहाँ प्रसंग के अनुसार एक ही प्रकार किया जाता है, पर बहुत प्रकार के अर्थों की कल्पना इसमें निकल सकती है। उक्तम अनूद्य प्रश्न पूर्वकम श्लोकांतरम अवतारे, इसका अनुवाद करके जो कहा गया है उसका अनुवाद करके और प्रश्न पूर्वक अगले श्लोक को अवतरित करते हैं। भाष्य में देखेंगे आत्मैव बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः इत्युक्तम्। यहाँ आत्मा को ही बंधु भी कहा गया और आत्मा को ही शत्रु भी कहा गया। ये कहा गया कि जो है वह विषयाशक्त जो मन है वही बंधन है। इसका मतलब क्या हुआ कि विषयाशक्ति त्याग से जो है मोक्ष और तद आसक्ति से बंधन, विषयाशक्ति से बंधन और विषयाशक्ति रहित होने से मोक्ष, इतने अंतर है। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मान, ये कहा था ना, इसलिए अपने से अपना उद्धार करे। तो आत्मैव बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः इत्युक्तम्। तत्र किं लक्षणम् आत्मनो बंधुः, किं लक्षणो वा आत्मनो रिपुः, तत् किं किस लक्षण वाला ये मन अपना बंधु है और किस लक्षण वाला मन अपना शत्रु है। बंधु माने हित करने वाला, शत्रु माने अहित करने वाला, आप विचार करके देख लीजिए आपका कैसा मन आपका हित करने वाला है और कैसा मन आपका अहित करने वाला है। यदि सन्मार्ग में चलने वाला मन है तो आपका हित करने वाला है, कुमार्ग में चलने वाला मन है तो आपका अहित करने वाला है। आपका कार्य कर्ण संघात यदि कुमार्ग में प्रवृत्त हो रहा है तो आपका अहित करने वाला है। अरे लड़का सन्मार्ग में चलने वाला हो तो आपकी कीर्ति बढ़ाएगा, आप कुमार्ग में चलने वाला होगा तो आपकी अपकीर्ति करेगा, ये तो करेगा ना, आपका नाम डुबाएगा, दो ही तो होगा ना। यदि वह श्रेष्ठ मार्ग में चलेगा तो आपका नाम बढ़ाएगा और विपरीत मार्ग में चलेगा तो आपका नाम डुबाएगा। इसी प्रकार आपका ये मन है, वह साधु मार्ग में चलेगा तो आपका आपको जो है बढ़ाएगा, आपका बंधु है आपका हित करेगा, अब कुमार का में हो जाएगा तो आपका अहित करेगा। तो जो अहित करने वाला उसी का नाम तो शत्रु है ना। अब दूसरा देखिए, आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं। कैसे आप? आपने यदि मन को वश में किया है तो आप अपने मित्र हैं। यदि जो है पिता जो है अपने लड़के को शासन पूर्वक समझा पूर्वक उसको शुरू से ही उसको मर्यादा में रखा है, तो वो हितैषी है। और उसको मोह बसा मर्यादित कर दिया, उसकी आदत बिगाड़ दिया तो जो है शत्रुता नहीं किया बच्चे के साथ। तो आपने यदि इस मन को शासन के द्वारा अभ्यास के द्वारा इसको वश में रखा है तो ठीक मार्ग में चलेगा, तो ठीक मार्ग में चलेगा तो आपके साथ जो है वह मित्र का भाव बने, आपका बंधु बनेगा वही मन और आप भी बंधु बनेंगे, वो दोनों तरफ ही घटता है। और आपने जो है प्रमाद किया, छोड़ दिया, हम मनमानी चलने लगा तो आप अपने अहित नहीं कर रहे? कोई मन आपको गिराएगा नरक में ले जा करके तो आप अपना अहित कर रहे हैं मन का। धन्यवाद। को कहते हैं कि आत्मेवरे पुरात्मना इत्युक्तम तत्र किम लक्षणम आत्मनो बंधु किम लक्षणो वा आत्मनो शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। पहले एक प्रकार के अर्थ का विचार करें। तस्य तस्य पहले लिखे, तस्य माने जीवस्य, तस्य जीवस्य आत्मा माने अंतःकरण, आत्मा माने मन। एक अर्थ पर पहले विचार करें कि तस्य माने जीवस्य, ये हो गया उसका आत्मा माने मन माने अंतःकरण। वह बंधु, वह मन जो है बंधु है, बंधु हित करने वाला है, सबका मन बंधु नहीं है, पर उस जीव का मन उसका बंधु है। किस जीव का मन उसका बंधु है? इन जीवेन असली लीजिए, इन जीवेन आत्मना इव अपने मन के द्वारा ही आत्मा जीता। ये शरीर इंद्रिय रूपी जो संघात है वो जीत लिया गया है। जिस जीव ने अपने अंतकरण के द्वारा ये शरीर इंद्रिय इत्यादि संघात को जीत लिया है तो तेन बस तस्य आत्मा बंधु, उसका जो है वह आत्मा बंधु हो गया। उसका आत्मा क्या हो गया? बंधु। कहने का तात्पर्य क्या निकला? कहने का तात्पर्य ये निकला कि देखिए, यदि आप जो है मन को संस्कारित करेंगे, जैसे उपनिषद में बात आई कि आत्मा रथी है, समझे ना, आत्मा क्या है? रथी, और शरीर है रथ, और इंद्रियां हैं घोड़े, और मन है लगाम, और बुद्धि है सारथी, और ये जो संसार के पंच विषय हैं यही क्या हैं? कि ये मार्ग हैं। जिस मार्ग पर ये रथ दौड़ रहा है, जा रहा है, तो जिस मार्ग पर जा रहा है, पर रथ ठीक मार्ग पर जाए ना तो लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे तो नहीं चला सकते आप मार्ग पर, गाड़ी पकड़े जाएंगे। लाइसेंस लेने का कहना कि इसका सब काम सब ठीक है कि नहीं ठीक है? गाड़ी भी ठीक रहनी चाहिए, भीड़ में आपको चलना हो तो गाड़ी भी ठीक रहनी चाहिए, है कि नहीं? और उसमें ब्रेक भी ठीक रहना चाहिए, लाइट भी रहनी चाहिए। और आप बेहोश होकर के चलाएंगे तो भी जो है वह गड़बड़, तो भी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, हाथ में भी बेहोशी नहीं होनी चाहिए, यानी आपके मन में बुद्धि में बेहोशी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सब तो ठीक है, और यही मदिरा पी लिया बेहोश है तो सब ठीक रहने से क्या होगा? उसको तो जो है वह विवेक वही नहीं रहेगा, वो कहीं चढ़ा देगा, उसको क्या पता रहेगा गाड़ी कहाँ जा रही है, इसी का कहीं पता नहीं। ऐसे शरीर भी जो है वह संयमित होना चाहिए। परमार्थ मार्ग में जिसको चलना है तो शरीर भी संस्कारित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका एक टायर पंचर है तो दूसरा टायर जो है वह फटा है, खतरे में है, ऐसा नहीं। ये भी संस्कारित होना चाहिए, इसको भी संस्कारित करके रखना। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि इंद्रियां जो है वह सिखाई होनी चाहिए, साधी हुई होनी चाहिए। हम जिधर ले जाना चाहें उधर नेत्र जाए, ऐसा नहीं कि जिधर उनको जाना हो उधर जाएं। हमारी इंद्रियां ये संस्कार, इनका संस्कार क्या है? इनका संस्कार यही है कि जहां हम देखना चाहें वहीं हमारा नेत्र जाए, ऐसा नहीं हम कहते हैं इधर जाओ तो उधर जाए, ऐसा नहीं होना। इंद्रियां भी संस्कारित होनी चाहिए और मन रूपी लगाम इंद्रियों से और सारथी से दोनों से लगातार संबंधित होना चाहिए। दोनों से संबंधित होना चाहिए क्योंकि उसी से गाड़ी का संबंध बनेगा, नहीं तो मन जो है इंद्रियों से जुटा हो और सारथी के हाथ में लगाम है ही नहीं है। तो लगामें जब सारथी के हाथ में नहीं है तो फिर घोड़ों का ही राज्य है, फिर तो क्या, सारथी के हाथ में नहीं है तो घोड़े का तो है ही। इसलिए सारथी जो है वह बुद्धि है, वो उसमें है विवेक, उस विवेक से मन नियंत्रित हो और उस मन से वो विवेक से देखिए, वो रथ विवेक से चलेगा, विवेक से मन नियंत्रित रहेगा, मन से इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी, इंद्रियां से रथ शरीर नियंत्रित रहेगा तो ठीक चलेगा। परंतु जो सारथी है बुद्धि वो भी किसके लिए है, मालिक के लिए है, वो भी मालिक के लिए है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो मालिक के लिए, उसका संस्कार यही है। वह जो है दूसरे के लिए नहीं है, वो इंद्रियों के लिए, वो घोड़े के लिए नहीं है, रथ के लिए नहीं है, जगत के लिए नहीं है, मालिक के लिए है। वो चलाता तो जरूर जो है गाड़ी को है, पर गाड़ी को किधर चलाता है, जिधर इंद्रियां कहती उधर चलाएगा, जिधर शरीर कहता उधर चलाएगा, उधर नहीं चलाता है, जिधर मालिक कहता है उधर। तो आप मालिक के स्थान में व्यवस्थित रहें, आप मालिक के स्थान में व्यवस्थित रहेंगे तो ड्राइवर भी तो और ड्राइवर ठीक व्यवस्थित रहा तो हैंडल ठीक संभाल करके रखेगा, तो मन रूपी लगाम को जो है वो हमेशा कंट्रोल में रखेगा। और मन रूपी लगाम जब कंट्रोल में रहेगा तो वो तो इंद्रियों के घोड़ों से संबंधित है, तो घोड़े कंट्रोल में रहेंगे, पर घोड़े सिखाए पढ़ाए रहेंगे तभी तो कंट्रोल में रहेंगे। तो सभी को शरीर से लेकर के और बुद्धि तक को संस्कारित करना, सिखाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य में संस्कार का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। अपने यहां तो गर्भाधान से ही संस्कार शुरू हो जाता है। भारतीय परंपरा में गर्भाधान से जो है मंत्रात्मक संस्कार शुरू हो जाता था, गर्भाधान संस्कार, पुंसोन संस्कार, जात संस्कार, संस्कार संस्कार तो सब थे। क्यों कि वस्तुतः ये मनुष्य शरीर में ही संस्कारित किया जाता, और यही संस्कार जो है इसके जीवन को ऊपर उठाने का हेतु बनता है। तो शरीर भी संस्कारित रहता है, तो इंद्रियां भी संस्कारित रहती हैं, मन भी संस्कारित रहता है, बुद्धि भी संस्कारित रहती है, तो आत्महित में काम होता है। यहाँ इसी बात का जो है वो संकेत है कि भाई आत्मनः आत्मा बंधु, येन आत्मैव आत्मना जितः, येन आत्मना येन जीवेन, जिस जीव के द्वारा, जीवेन आत्मना, आत्मना एव, देखिए येन पहले लगा, येन जीवेन आत्मना एव माने विवेक बुद्धा ही हो, आत्मा के कार्यकरण संघात जीता, जीत लिया गया, इसको वश में कर लिया है। तस्य, अब वही इन जो था ना उसी के साथ जाएगा, तस्य आत्मनः आत्मा बंधु, उसका उसी का जो है बंधु बना कि नहीं, तो तस्य के साथ ले जाएगा कि तस्य आत्मनः आत्मा मने शरीर इंद्रियाणी जो है जिसके द्वारा जीत लिया गया है उसी के जो है वह तस्य आत्मनः बंधु, उसका जो है बंधु हो गया। हाँ जी वैसे जिसमें विचार ही चल रहा है किम लक्षण आत्मा, किम लक्षणम आत्मा आत्मनो बंधु, ये विचार चल रहा है ना, और किम लक्षण आत्मा आत्मनः ऋतु, तो आत्मा क्या हो गया कि कार्यकरण संघात, समझे का भी नहीं, आत्मना क्या हो गया विवेक युक्त नमर्षा है, बंधु माने बंधु क्यों हुआ, हुआ कि स्वहित करेगा, स्वहित करने से हो जाएगा बंधु, तो वह जो है बंधु हो जाएगा उसका। और अनात्मनस्तु शत्रु थे अनात्मन, यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि पहले आत्मा शब्द, आत्मा शब्द से देह ले लिया ना, देह इंद्रिय इत्यादि कार्यकरण संघात ले लिया था आत्मा से, खाली बुद्धि को अलग कर लिया था, तो आत्म शब्द से कहा गया जो है कार्यकरण संघात, वह अनात्मन शत्रुत्व, अनात्मन का मैंने पूर्व आत्म शब्द से कहा गया जो शरीर, उसका शत्रुत्व क्या है, उसका शत्रुत्व यही है वशत्वाभाव, उसको वश में न करना यही है शत्रुत्व, तो वश में न करना जो है इसका नाम हो गया जो है वह शत्रुत्व, तो ई जो है तो इसका जो वशत्वा भाव तब क्या होगा, तो अब उसका अंतःकरण जो है आत्मा, यहाँ अंतःकरण वह शत्रुवत वर्तित, शत्रु के समान व्यवहार करेगा, इन अनात्मनस्तु शत्रु की सीधी बात है कि अनात्मनस्तु शत्रु से वर्तित आत्मैव शत्रुवत, यहाँ पर अनात्मनस्तु माने अजितात्मन, जो जिसने कार्यकर संघात को जीता नहीं है, तो उसके शत्रुत्व भाव में शत्रुवत आत्मैव वर्तते, शत्रु के समान जो है आत्मा यानी जो है ये मन जो है उसके अपकार का करने वाला बनता है। तो सीधी बात यहाँ पर ये हो गई कि साधक को सबसे ज्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए कि वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संस्कारित हो, संस्कारित हो करके आत्मा के हित में प्रवृत्त हो, आपके हित में प्रवृत्त हो, अब इसको अपने अपने अंदर बैठा दे कि हमारा जो कार्यकरण संघात हमारे हित में कितना जा रहा है और हमारे अहित भी कितना जा रहा है, यदि अहित में जा रहा है तो बहुत बड़ी जो है वह गलती कहीं न कहीं हुई, और ये हित में जा रहा है तो नहीं है गलती, कोई कोई कहते हैं कि ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम जो बात कही गई उसका तात्पर्य यदि ऐसा माना जाए कि आत्मना उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, तो ईश्वर जो है ईश्वर तत्व को पकड़ कर ईश्वरेण आत्मना, समझे ना, वहां पर ऐसा अर्थ ले ईश्वरेण आत्मना। भक्ति पक्ष आत्मानम जीवम उद्धरित, ईश्वर आत्मा को पकड़ो और उससे इस जीवात्मा का उद्धार करो। आत्मानम न अवसादये, अपने को इस जन्म मरण के चक्र में मत छोड़ो। ज्ञान दृष्टि से यदि देखिए आत्मना यानी अपने विशुद्ध आत्मभाव के द्वारा इस कार्यकरण संघात में फंसा हुआ जो है वह फंसा हुआ जो अपना स्वरूप है जीव भाव, इसको चरम वृत्ति के द्वारा उद्धरित, चरम वृत्ति के द्वारा उसका उद्धार करे। आत्मानम न अवसादे, अपने को कार्यकरण संघात के साथ जो है अहंता ममता पूर्वक न जोड़ देते, यही अवसाद का हेतु, क्योंकि इसके अवसाद का हेतु तो यही है कि ये जो है अनात्मा के साथ संबंध, तो अनात्मा के साथ इसको संबंधित न होने दे। तो इसलिए ईश्वर ये बंधु, इस प्रकार का जो ईश्वर है, वह ईश्वर ही इसका बंधु है। आत्मनो ह्यात्मना बंधु, ईश्वर ही इसका बंधु है। तो ईश्वर ही इसका बंधु है तो इसलिए, और ईश्वर कब शत्रु हो जाएगा, इसका शत्रु कैसे होगा? कहा कि ईश्वर शत्रु तो नहीं होता, पर जो भक्ति युक्त मन के द्वारा जो है ईश्वर को जीत लिया है, अपने भक्ति के द्वारा अपने भाव के समर्पण के द्वारा ईश्वर को जीत लिया है, तो उस जीव का ईश्वर बंधु हो गया। और जिसने उपेक्षा के द्वारा ईश्वर का तिरस्कार करके रखा है, अहंकार को लेकर के जो है वह आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए वही ईश्वर शत्रु के समान हो गया। क्योंकि शत्रु के समान इसलिए हो गया कि उस ईश्वर का उपयोग वह अपने कल्याण के लिए नहीं कर सका है। आप ये देखिए कि ये विद्युत है, आपने जो है वह बल्ब लगा दिया है, तो आपको विद्युत प्रकाश दे रही है, और आप कोई चीज के को काटने के लिए मशीन लगा दीजिए तो उसको काट रही है वो, और आप यदि विद्युत को अपने शरीर के साथ लगा लीजिए तो आपकी मृत्यु का हेतु हो गई। तो ये बताइए प्रकाश का हेतु कौन बन रहा है? विद्युत। और मृत्यु का हेतु कौन बन रहा है? विद्युत। ऐसे वही ईश्वर देखिए आपको जो है वह काहे का हेतु बन जाए, बनता है मुक्ति का हेतु बन जाएगा। और वही ईश्वर जब आप प्रमाद करेंगे तो आपके मृत्यु का भी हेतु बन जाएगा। शक्ति तो सब जगह वहीं से मिल रही है, दूसरी जगह से तो नहीं मिल रही है। सत्ता सबको ईश्वर ही दे रहा है। वही ईश्वर देखिए भक्त का रक्षक हो जाता है, और वही ईश्वर जो है वो असुर का संहारक हो जाता है। दोनों बन जाता है, तब दोनों बन जाता है तो संहारक हो जाता है, तो जो है वह रिपु करके हो जाता है। और जब जो है जब आप भक्त हो जाते हैं तो आपका बंधु बंधु के रूप में होता है। और ईश्वर से पूछो तो ईश्वर कहता है अपनी तरफ से कि भाई मैं तो जो है वह कुछ भी नहीं हूं, पर जैसा इसका यादृशी भावना यस्य, जैसी भावना है उसी प्रकार का उसको फल प्राप्त होता है। चिंतामणि का कोई दोष नहीं है, चिंतामणि में जैसी आप भावना करेंगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के भी अर्थों की कल्पना भक्ति के दृष्टि से भी इसमें अर्थ की कल्पना होती है। दूसरे ऐसा भी एक अर्थ मानते हैं कि आत्मना आत्मान उद्धरे, अब उसी उसी के साथ जो है दोनों श्लोकों को लगाते जाएगा, जैसे वो हो गया ना वैसे इसको लगा लीजिएगा। आप दूसरा ले लीजिए कि आत्मना माने पुण्य लब्ध जो है परमेश्वर की कृपा से लब्ध जो है मनुष्य शरीर के द्वारा आत्मान उद्धरित, आपको मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभम त्रय में वैतद देवानुग्रह हेतुक, देखिए तीन चीज जो है वह दुर्लभ कहते, खाली पुण्य से भी नहीं प्राप्त होता। पुण्य से मनुष्य शरीर तो मिल जाता है, पर मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व मिल जाए इस पर देवता के अनुग्रह के बिना मनुष्यत्व नहीं मिलता। मनुष्यत्व एक दुर्लभता है। तो कहा पुण्य से जो मिला हुआ जो आत्मा है आपको मनुष्य शरीर, इसके द्वारा इस मनुष्य शरीर के सदुपयोग के द्वारा आत्मा उद्धार करो, इससे अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मनात्मान पुण्य लब्धेन आत्मना मनुष्य देहेन आत्मान उद्धरेत, अपना जो है इस संसार सागर से इसका उद्धार करो। अपना नात्मानम अवसादयेत, मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने को पशु मत बनाओ। अब जब ऐसा वहां पर ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, तभी बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य एनात्मा आत्मी, जो इस शरीर को कार्यकरण संघात को जीत करके रखेगा है? तो ये उसका क्या हो जाएगा, बंधु हो जाएगा, वो अपने बंधु बन जाएगा। तो दोनों को एक साथ लगाएगा और कि सभी को यहां पर समझना ये चाहिए कि जैसे रोगी जो है, रोगी अपना उद्धार कैसे करता है, रोग से ऊपर उठना है तो रोगी औषध खाता है, एक चीज तथ्य का पालन करता है, दो चीज। ऐसे जो ये संसार रूपी रोग लगा है, इस संसार रूपी रोग को आप दूर करना चाहते हैं तो औषध क्या है, औषध यही है कि शास्त्र के अनुसार जो है आप अपना आचरण करें, ये तो पथ्य है। और जो सत्संग है, जो भजन है, इसका नियमित सेवन करें आप जो है, विचार सत्संग भजन का नियमित सेवन, यही जो है औषध सेवन है। ये दोनों बहुत जरूरी है, तो दोनों के साथ जो है अपने रोग से उद्धार आप अपना कर लेंगे। और यदि ये दोनों का साथ साथ सेवन नहीं करेंगे, इधर तो सत्संग भी करोगे और इधर जो है शास्त्र विपरीत प्रवृत्ति भी करोगे तो उद्धार नहीं हो सकता। इधर ज्ञान भी सीखोगे और उधर झूठ भी बोलोगे, चोरी भी करोगे, तो जब कोई जो है वह औषध भी खाए और कुपथ्य भी करे है? तो वही जैसे हमने बताया था कि एक रोगी जो है तो वैद्य से दवा लेने गया, वैद्य जानता था कि ये जो है वह कुपथ्य नहीं छोड़ेगा, तो बहुत दिन का पुराना रोगी है, बहुत जगह दवा करके आया है, तो यदि ये कुपथ्य को नहीं छोड़ता तो जो ये कुपथ्य को छोड़ दिया होता तो अब तक अच्छे हो गया होता। तो वैद्य पुराने थे, अनुभवी थे, दवा तो दे दिए और पथ्य भी बता दिए कि भाई देखो ऐसा पथ्य का पालन करना, पर वो जानते थे तो जब जाने लगा तो बुला लिए, कहा देखो एक बात समझ लेना, यदि दवा खाओगे और पथ्य का पालन करोगे तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, एक लाभ होगा तुम, रोग दूर हो जाएगा। अब उसने पूछ लिया कि यदि मान लीजिए दवा खाएं पथ्य का पालन न करें, तो कहा कि यदि दवा खाओगे पथ्य का पालन नहीं करोगे तब तो तीन लाभ होगा तुम। कहा तो तीन लाभ होगा, कहाँ तो तीन लाभ मिलेगा। तो उसने तो सोचा कि तीन लाभ अच्छा है, एक लाभ से तो तीन लाभ अच्छा है, तो फिर जाने लगा। तो फिर वैद्य ने बुलाया, अरे कहा को समेत पूछा नहीं तीन लाभ क्या होगा। कहा तीन लाभ होगा। कहा क्या तीन लाभ होगा। अरे कहा तुमको क्या होगा कि ये भी पथ्य का पालन नहीं करोगे और दवा खाते रहोगे तो एक तो तुमको कुत्ता नहीं काटेगा। कहा दूसरा क्या लाभ होगा। कहा तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी कभी। कहा तीसरा लाभ क्या होगा। कहा कि जो है बुद्धि नहीं होगी। कहा तब तो अच्छा है। कहा अच्छा नहीं है, इसका अर्थ तुम समझो क्यों ऐसा होगा, ये तीन लाख तुमको क्यों मिलेगा कि फिर तुम्हारी खांसी जाएगी नहीं। जब तुम्हारी खांसी जाएगी नहीं तो रात भर जो है घर में खां खां खां खां करते रहोगे तो चोर कैसे घुसेगा, वो तो जानेगा कि जग रहा है मालिक, तो तुम्हारे घर में चोरी होगी नहीं। और तुम बिना लाठी के चल नहीं सकोगे तो तुम्हारे हाथ में लाठी रहेगी तो कुत्ता नहीं काटेगा। और तुम जवानी में ही मर जाओगे तो बुद्धि कहाँ से होगी, बुद्धि होगी। तो अब तुम सोच लो तुमको तीन लाख लेना हो तब तो ये करो, और सिखाओ और पथ्य का पालन भी करो। ऐसे बहुत लाभ लेना हो तब तो फिर जो है ये दवा ज्ञान की बात सुनते रहो, सत्संग करते रहो, खाली इतने करो हैं? तो बहुत लाभ मिलेगा। पर संसार रोग निवृत्त करना है तो इसके साथ शास्त्र की आज्ञा में चलना पड़ेगा, तुम कुमार्ग छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़नी पड़ेगी हैं, झूठ छोड़ना पड़ेगा, सन्मार्ग में चलना पड़ेगा। इस पथ्य का पालन करोगे और पालन पूर्वक सत्संग करोगे, पालन पूर्वक जप करोगे तब तुम्हारा रोग निवृत्त। श्रुति भी इसीलिए बारंबार जोड़ देकर के कहती है कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य आत्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। देखिए थोड़ी सी टीका देखिए। एकस्यैव आत्मनो मिथो विरुद्धं बंधुत्वं रिपुत्वं च। टीकाकार कहते हैं जब एक ही आत्मा है वही बंधु कैसे होगा और वही शत्रु कैसे होगा। एक ही व्यक्ति शत्रु भी हो और मित्र भी हो, ये दोनों तो नहीं देखा जाता है। शत्रु अलग होता है और मित्र अलग होता है। कहते एकस्यैव आत्मनो मिथो विरुद्धम्। एक ही आत्मा का परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध क्या है, बंधुत्वम रिपुत्वम च। बंधुत्व रिपुत्व लक्षण भेद मंत्रेण अयुक्तम्। लक्षण भेद मंत्रेण, जब तक लक्षण भेद न हो है? लक्षण भेद के बिना तो ये बनेगा नहीं ना। इति चोदिते शंकिते, ऐसा शंका करने पर कहते हैं लक्षण भेद। लक्षण भेद से ही मित्र हो जाएगा, लक्षण भेद से ही शत्रु हो जाएगा। कहते हो क्या लक्षण भेद है, कहते वशीकृत संघातस्य आत्मानं प्रतिबंधुत्वम्। यही कार्यकरण संघात है, संस्कारित है, आपके वश में है, तब तो जो है वह आपके प्रतिबंधुत्व हो गया उसका। और इतरस्य यदि जो है वशीकृत नहीं है असंस्कारित है तो शत्रुत्वम इति अविरोधम दर्शयति। इसलिए कोई जो है वह विरोध नहीं हो, लक्षण भेद होने से विरोध नहीं। जैसे लक्षण भेद से विरोध नहीं होता है, कैसे? देखिए एक ही संख्या है, है? आप खा लो तो मर जाओ, मारक है। और वही संख्या है वैद्य ने उसका भस्म बना करके तैयार किया, और आपको जो है वह मृत्यु होने जा रही है और उसने एक खुराक दे दिया, जी गए। तो देखो मारक है और जीवनदाता हो गए। तमाम दवाएं आपकी विषय तो हैं, तो देखिए वही लक्षण भेद से क्या है कि वही मारक हो गई, वही लक्षण भेद से जीवन देने वाली हो गई। इसी प्रकार वही मन है आपका, वही कार्यकरण संघात है। आपने इसको संस्कारित करके जीत लिया है, आपका बंधु हो गया। आपने इसको जो है असंस्कारित रखा है, संस्कार किया ही नहीं, इसका जो है इसको बस में रखे नहीं, या बस में नहीं रखे तो शत्रु हो गए, उसी का बंधु।